αυτού που έχει ο καιρός μου, που έγινε γκρίζος ο γαλάζιος ουρανός μου, για τα μπαλκόνια που δεν έχουν λουλούδια, για τα όνειρά μου που πληγώνουν τα γελούδια. Θεό, που γέμισα σκουπιδιά οι βιτρίνες και συζητώ μόνο για χρήμα και κομπίνες. Φταίω που κλειστικά μες στο μπετόν κουτί μου και έχω συγκάτοικο τον τηλεφωνητή μου. Σαν στην πόλη, γιατί είναι κίτρινη βροχή σαν βιτριόλι. Φταίω που πάντα με πονάει εφημερίδα, γιατί δεν βρίσκω μια γραμμή που να έχει ελπίδα. Φταίω που έχει ζωή μελαγχολία, που τη ζωγράφησα με μαύρη κοιμό.